Төртінші сүрі, сүрін Ниса. Мәдинеді назыл болған 176 айет. Нахайты шәпкәтлік вә мехрибан Аллахның ісімі білен баштаймын. Эй инсалла, сілеріне бір инсандың яратқан, яғни Адам алейхиссаламдың яратқан, шу инсандың оның жүптін яратқан, Яни шу инсанның өз джинсидин, оның джупты хавваны яраткан. Ва улардын нургун әр аялланы яраткан. Яни адам билан хаввадын нургун әр аялланы яраткан парвардыга арынладын, коркунла. Бир-бириңлардын нәрс сорғанда, намы билан сорайдыган Аллахтын коркунла. Сили рахмны үзіп койштен сақлыныңла. Allah haqiqatan sizlarni kuzatib turdi. Ya'ni butun ahvolingizni kuzatib turuvchidir. Yetimlarning mol-mulkini ular balog'atga yetgan chaqda beringlar. Yaxshisini yomonga tegishib olmanglar. Ya'ni ularning mollarining yaxshisini o'zingizlarning mollarining yomoniga tegishib olmanglar. Ularning mol-mulkini o'zingizlarning mol-mulkiga qo'shib yeb olmanglar. Bu haqiqatan çoğun günahdır. Eğer yetim kızlarla öylünüp adil muamilde bulunmasınlardan korksanla, yani terbiyenlerde birer yetim kız bulup, onunla şu kızı beraber turduğun, kızı verildiğin mehrini verilmesinlardan korksanla onu terk edip, özenler yahturduğun başka ayollardan ikkini, üçünü ve tövbünü ilişinlığı bulup, Әгер оларның арысыда адыл болалмастықанлардың қорқсаңлы, бір хотун, яки қол астыңлардығы чөрілер білен күфайлансаңла болуды. Бір хотун білен күфайлініш, зұлым қылмастыққа әң екіндір. Аяллаға оларның мәхірлеріне хұшаллық білен соғы қылып беріңла. Әгер олар оныңдың бір қысмын ісілерге өтініп берсе, оны мәзілік, сыңышлік яңла. Yani pak halal bilip yanla. Allah terikçiliklerinin asası kılgan mallarınlarını ahmaklarına tutkuzup koymanla. Onlarını yemek içmek, kiyim keçekler bilen teminlanla. Onlarga çıraylık söz kılanla. Yetimlerini balagatki yetkenge kadar sınap durunla. Onlarda mallarını başkuralaydıgan haletini baykısanla. Onlarga mal mülkünü tapşırıp beranla. Оларның чоң болып қылыштан қорқып, мал мүлкіні бұзып чечіп, яу алмаңла. Етімге вәсі болғаллардан кімкі бай екен, вәсі болғаллық хақы үшін етімнің мал мүлкіні ештен өзіні сақлысын. Сілерден кімкі йоқсыл ішкен, о өз әмгекінің хақы үшін муапық рәвіш дейсін. Оларның мал мүлкіні, Яны у балагатке жеткен етимләрнең мал-мөлкене тапшырып бердегән чагда, башкаларны гувах кылып куяңла. Алла хисап белишка yetәрлектер. Ата-анасы ва туккәнләре калдырган мираста, яны мийетнең тәрәкисидә әрләрнең хәссе бар. Ата-анасы ва туккәнләре калдырган мираста аялларныңмы хәссе бар. Мәйле у тәрәки аз булсын. Яки көп болсын, әр адам Аллахның адил шәриетидә белгеләнгән хәссне алады. Тәхсимат вакытыда варис әмәс туккалла, туккан әмәс йетимле ва мискинләр хәзер булса, уларга буныңдан бериңла. Яни тәрәкидән уларның көңлен илеш өчен бер аз нәрсә бериңла. Уларга чирайлык сүз кылыңла. Яни бу Kiçiklerinin mili, bizinin emez deyenge okşaş, özürünü eytanla. Kimler ki, özlerden kapkaladığan kiçik balılar bulup, onlardan kandak endiş kıldığan bolsa, başkalarının kapkaladığan kiçik balılar üçün mü, şundak endiş kılsın. Yetimlerinin işi de Allah'tan korksun ve doğru sözünü eysin. Zulüm kılıp, yetimlerinin mal mülkini nahak yavaladığalla, Шүвіхи сізге қорысқыға қиямет күні еніп тұрдыған отны яу алған болады. Ола еніп тұрған отқы кереді, яғни дозаққы кереді. Allah balılarınlarla tegidigan maras haqqida tavsiya qildi ki, bir erge iki ayalının hassisi tegidi. Eğer miyitinin kızı iki yaki işkidin köp olsa, uçadı onlarga marasının üçten iki hassisi tegidi. Eğer varız bir kız buluduğun bulsa, onunla marasının yerime tegidi. Eğer miyitinin balılar bulsa, bu çağda onun ata anısının her birige marasının altıdan biri tegidi. Eğer onun balıları bulmay, marasqı pekat onun ata anısı varız kıladığun bulsa, bu çağda onun anısına marasının üçten biri tegidi. Kalgını atısı tegidi. Eğer miyitinin ata anısından başka yeni kerindaşları bulsa, anısı marasının altıdan biri tegidi. Qalğınını atısı alıdı. Bu təqsimat meyitinin vəsiti orlanğan və qarzı tölünüb bolğandan kin elib berilidi. Ata ananla və balılarınlardan, yəni bu ikisinin qaysının mənfət cəhətdə özənlərgə ən yıqın işkəlləgini bilməyizlə. Bular Allah tərəfindən bekitilgən bəlgilimidir. Allah haqiqatan hammini bilguchi, hikmat bilan ish qilguchidir. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan marasning yerimi, ey erlar, sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan marasning to'rtdan biri sizlarga tegadi. Bu taqsimot miyitning vasiyati o'rinlangan yoki Meyitinin qarzı tölünüb bolğandan kin elib berilidi. Eğer sizlərinin balılarınla bolmasa, bu çağda ayallarınlarga sizlər qaldırgan marasının tötten beri tegidi. Eğer sizlərinin balılarınlar bolsa, bu çağda ayallarınlarga sizlər qaldırgan marasının sekizden beri tegidi. Bu təqsimat meyitinin vəsiti orlanğan, ya ki qarzı tölünüb bolğandan kin İlip berledi. Eğer miras kaldırgıcı ata anısız, balısız er ya ki ayal bulup, onun pekat anı bir kerindişi ve anı bir hemşerisi bulsa, onlarının her birge mirasının altıdan biri tegidi. Eğer miras kaldırgıcının, yani miras kaldırgıcı meyitinin anı bir, atı başka kerindaşları ve hemşerileri bunundan köp bulsa, yani Birdin köp bolsa, o çağda mirasının üçten biri onlarının arasında ortak təqsim kılınadı. Bu təqsimat meyitinin vəsiti orlanğan, ya ki qarzı tölünüp bolğandan kin elib berilidi. Miras qaldırğıcı adamın vəsiyeti varislığa ziyan yetkizmeydigan bolış kerek. O Allah tarafından kılınğan tavsiyadır. Allah hemmini bilgüçüdür, həlimidir. Yani emrigi xilaflıq qılğıçlarını cazalaşqa aldırab ketmeydi. Eni şula Allah'nın qanunlarıdır. Yani Allah bendilerinin əməl qilişi üçün belgiləb bərgin, yukurdiki əhkamla Allah'nın qanunlarıdır. Kim ki Allah'qa və onun peyğəmbərgə itaat qılıdikin, Allah onu astıdın östənlər iqib durduğan cennetlərgə kirgizidir. O yerlerde mengü kalır. Bu çok muvaffakiyet kazanıştır. Kim ki Allah'a ve Peygamber'e asili kalıp, Allah'ın kanunlarının sırtığı çıkıp gidiyken, Allah onu dozakka kirgizdi. O dozakta mengü kalır. Horluğucu azapka duçar bulur. Ayallarınlardan pahişi kılgallarını ispatlaş için, aranlardan tört güvahçı keltir onla. Eğer ola guvahlık berse, yani olar guvahlık berip ayalının cinayetini ispatlasa, ta ki ayallarınlar vapat bolğanga, ya ki Allah olarga bir çıkış yolu bergenge kadar olarını öydü tutunla. Aranlarda iki kişi, yani er bilen ayal pahiş kılsa, olarını eyiplenla. Eğer ola tövbe kılıp tüzelse, olarını keçir onla. Allah tövbeni bekmi kubul kılgıcıdır. Tolumu mehribandır. Allah qobul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nadonlikdan qilib silib, ondan uzunga qalmay tövbe qilganlarning tövbesidir. Ya'ni o'lim kelishdan burun tövbe qilganlarning tövbesidir. Alloh ana shularning tövbesini qabul qiladi. Alloh hammani bilib turguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Davomliq yomon ishlarni qilib, beshig'i o'lim kelgan chaqda endi tövbe qildim degichlarning tövbesi va kofir peti o'lguchlarning tövbesi qabul qilinmaydi. Ya'ni o'lim oldida iymon etdim degichlarning iymoni qabul qilinmaydi. Ani shularga qattiq azob tayyorladik. Ey mu'minlar, ayollarga zo'rlik qilib, ularni miras qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Ya'ni bir odamning qo'lidan yana bir odamning qo'liga o'tib turadigan mol o'rnida qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Ular o'p-ochiq bir fohisha ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mehridan bir qismini yulish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin. Agar bir xotinni qo'yib o'tib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, ularning biriga mehr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qora choplab va ochiq zulm qilib olamizlar. O'zaro xilvatda bo'lishgan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh aqidadan iborat mustahkam ahdi olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olasizlar? Otalaringa olgan ayollarni olmanglar. Lekin buningdan ilgari olgan bo'lsanglar afv qilinadi. Bu haqiqatan yomon ishdir. Uch ko'riladigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiralaringlarni, otanglarning hamshiralarini, onanglarning hamshiralarini, qarindoshlaringlarning qizlarini, hamshiralaringlarning qizlarini, süt onalaringlarni, emildash hamshiralaringlarni, qayin onalaringlarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdim bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini elish harom qilindi. Bu shart emas. Uyinglarda tarbiyalangan bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin, ularni elish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar hech baq yo'qdir. Yana o'z pushtinglardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hamshirini birli vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgankilar afv qilinadi. Ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar afv qilinadi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Bandalariga nihoyat mehribondir. Erlik ayollarni elishmi sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqurishonlar ostidagi cho'rilar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlardir. Bulardan boshqalarini, ya'ni yuqoridagi elish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, ibbatlik bo'lganinglar holda mollaringlarni sarf qilib, nikohlab elishinglar halol qilindi. Ya'ni mehrini berib nikohlab elishinglar halol qilindi. Qaysiki ayollarni nikohlab elib foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mehrlarni beringlar. Mehri bekitilgandan keyin o'zaro putishgan narsanglar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan saqit qilingan mehri uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Sizlardan mu'min ayollarni elishga qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mu'min cho'rlardan olsin. Alloh iymoningizni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab elaveringlar. Ichki ahvolini Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mehrlarini kemaytib etmasdan va kechiktirib etmasdan beringlar. Lekin ular oshkori zina qilmaydigan yoshirin oshni tutmaydigan afifi bo'lishlari kerak. Agar ular ergi tekkandan keyin fohish qilsa, ularga hur ayollarga berildigan jazoning yerimi berilish kerak. Bu cho'rilarni nikohlab olish oranglarda zinoga mubtalo bo'lib qolishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qila olsanglar sizlar uchun yaxshidir. Alloh nihoyati mag'firat qilg'uchidir. Nihoyati mehribondir. Alloh sizlarga halol va haromga doir ahkamlarni bayon qilishni sizlardan burunqilarning yo'llariga, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Alloh hammani bilguchidir. Ya'ni bandalarining hamma ahvolini bilguchidir va hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allohning rahmatining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga ergishadiganlar, ya'ni shaytonga ergishadigan fojirlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Alloh sizlarning yukinglarni yengillatishni xohlaydi. Ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga osonlashtirib berishni xohlaydi. Inson nafsi xohishiga xiloflik qilishdan ojiz yaratildi. Ey mu'minlar, bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazoni xo'rlik va qimir o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yeb olmanglar. Ikki taraf rozi bo'lib qilishgan savdo-sotiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zingizlarni o'ltirmanglar. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyatda mehribondir. Kimki chekdan ishib va zulm qilib, uni qiladigan, ya'ni Alloh cheklagan ishlarni qiladigan, uni do'zaxga kirgizamiz. O Allohga asondir. Agar sizlar mani qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, karimimizga ilib, kichik gunohlaringizni yo'q chiqiramiz. Va sizlarni esil makonga kirgizamiz, ya'ni jannatga kirgizamiz. Ey mu'minlar, Alloh sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzasidan orzu qilmanglar. Erle kılgan emellerden hessiler bulut. Ayallama kılgan emellerden hessiler bulut. Allah den, onun pezlin tilanla. Allah biridir. Allah hakikaten hemmi nersine bilgücüdür. Her bir ademnin kaldırgan terekisi üçün varislar teyirlidok. Ular ata anılar ve yıkıllardır. Siler bilen öz ara yardım biriş. Va mirasxo'r bo'lishga ahdu paymon qilishgan kishilarga ularning mirasining hissasini beringlar. Alloh haqiqatan hamma narsani bayqab turguchidir. Erlar ayollarning homiylaridir. Bu Allohning ularning ba'zisini ba'zisidan ortiq qilganligidir. Ya'ni erlarni kuch-quvvat, g'azabga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidir. Va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganligidir. Yaxshi ayollar itoat qilguvchilardir. Erlari yinida bo'lmagan chog'larda Allohning panohida erlarning haqlarini saqlovchilardir. Sizlar sarkashlik qilishlardan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa bir töşekte billi yatmağla. Bu mu önüm vermese onlarını edepleş məqsidi de astarak oranla. Eğer sizlerge iştahat kılsa onlarını bozak kılış hiyalı da bulmağla. Allah hakikaten sizlerden üstündür. Büyüktür. Allah ayallahı zulüm kılganını cazalaydı. Eğer er hotun işkelenin inaksız bulup kılışıdan korksanla erinin tıkkallardın bir hakkani kişini xotinning tuqqanlaridan biri haqqoniy kishini avatinglar. Alloh agar bu ikki kishini aplashtirishni xohlasa, er xotin ikkisining orasiga inaqlıq salıdı. Allah həqiqətən həmmini bilgücüdür, həmmidin xəbərdardır. Allahqa ibadət qılanla, onunla heç nərsini şirik gəltirmənla, ata ananlığa, xiş əqribalarınlarga, yetimlərgə, miskillərgə, yetim qoşnığa, jiraq qoşnığa, yandaki həmrəhqa, yəni səpərdaşqa, savaqdaşqa, musafırğa, qol astınladiki, qul çörülərgə yaxşılıq qılanla. Şübhisiz ki, Allah mütəkəbbir, maqtançaqnı yaxtırmaydı. Ular bexillik qılıdı. Yani o mütekebbirler, mahtancaklar bexillik qılıdı. Kişilerine bexillikki buyuruydu. Allah onlara öz pezledin belgen derslerini yoşurudu. Yani pul malını ve Muhammed Aleyhisselam'ın Tevrat'taki süpütünü yoşurudu. Allah'ın nimetini inkar kılgıçlarına horluğucu azabını teyirledik. Ular mallarını kişilerine körüstüş için serp kılıdı. Ular Allah'a işenmeydi. Ahiret günü gibi işenmeydi. Kim ki özüge şeytanını hemra kılıdıken, o şeytanın buyruğu boyunca iş kılıdı. Şeytan ne mi diken yaman hemra? Eğer ola Allah'a ahiret günü gibi işense ve özlerine bergen malını serp kılsa, onların ne mi zini bulattı? Allah onlarını obdan biledi. Kılmışığı karab cazalaydı. Allah hakikaten zerreci zulüm kılmaydı. Eğer kişinin zerreci yaşlılığı bulsa Allah onu hesselip ziyade kılıdı. Öz dergahidin büyük ecir ata kılıdı. Yani cennet ata kılıdı. Biz her bir ümmetin bir güvahçını keltürgen ve ey Muhammed seni onlara güvahçı kılıp keltürgen çığımızda, yani ümmetin içindeki imansızlarga ve günahkarlarga güvahçı kılıp keltürgen çığımızda onlarının hali kandak buludu. Kapırla ve peygamberge asıyla kılgalla o künde kıyametnin dehşetini körgellikten yer bilen tüptüz kılıbitlişini arzu kılıdı. Yani yergi kömülüp tüpırakı aylınıp ketişini arzu kılıdı. Onlarının hemme azası güvah bolğallıktan Allah'tan hiçbir sözüne yoşur almaydı. Ey müminler! Sizler mes bolsanla nemi davatkanınlarını bilginanlar gıca? Cunup bolsanla guslı kılmı gıca namazgı yıkıllaşmanla? Yol üstüde bolğalla bunundan müstesna. Eğer kisel ya ki sefer üstüde bolsanla, yani kiselgi söz ziyan kıldığan bolsa, yaki hacet kılsanla, yaki ayallar bilen münasebet ötküzsanla, muşindak ahval astıda su tapalmasanla, pak tıpıraklı yüzünlağa, kolunlarga sürtüp teyemmüm kılanla. Allah hakikaten apu kılgıçudur. Mağfırat kılgıçudur. Yani Allah bendilerge hereç bulmaslığı üçün ibadetini asallaştırıp bergücüdür. Ey Muhammed! Kitaptan nesibi verilgen kişilerinin gümrahlıkını, yani Tevrat'tan nesibi verilgen Yahudi mollalarının gümrahlıkını setip alğanlıkını ve sizlerinin doğru yoldan ezişinlerini halaydığanlıkını kömüdün mü? Allah sizlerinin düşmanınlarını obdan bildi. Allah sizlerini saklaşka yeterliktir ve sizlerge medetkar buluşka yeterliktir. Yani sizlerini Yahudilerinin mikirden saklaşka Allah küpayıdır. Yahudilerinin içi de kitabının sözlerini özgertirdiğallar mı ba? Yani Tevrat'ın sözlerini özgertirdiğallar mı ba? Ula biz sözünü anladık. Emrinde boysun muduk? Bizgi kulak sal, biz sana kulak salmayımız deydi. Dinğa tene kılıç yüzüsüden rayına diyen sözünü tillerini əgri kılıp eydidi. Eğer ola yukurku sözlerinin ornağı anladık ve boysunduk, kulak sal, unzurna deyse, onlar üçün Allah'ın dərgahı da teximi yaxşı, teximi toğır bulatdı. Lekin küpürü sebeplik Allah onlarını rahmetiden yirak kıldı. Onlarının azğınısıdan başkası iman etmaydı. Ey kitap verilgeller! biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasiga qilib qo'yishimizdan ilgari, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgi a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarni mubaddal qilishimizdan ilgari yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zanglardagi kitobni tasdiq qiladigan biz nozil qilgan kitobga iymon keltiringlar, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan Qur'onga iymon keltiringlar, bo'lmasa yuqorqi ishki balaning birsiga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilinadi, ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa u ish cho'qim bo'lmay qolmaydi. Alloh haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xalqan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madilaydiganlarni ko'rmadingmi? Undaq emas. Ya'ni ish ularning deginidek emas. Alloh xalqan bandisini pok qiladi. Ularga qilchilikni zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga töhmat choplayotganligi qarg'in. Bu op-uch gunohdir. Kitobdan nasibi berilganlarni ko'rmadingmi? Ya'ni yahudlarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonib, kofirlarni ko'rsatib, bularning yo'li, ya'ni bu Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan tehimi to'g'ridir dedi. Ani shula Allah rahmetidin yirak kılgan kişilerdir. Allah kimini rahmetidin yirak kılıdıken, onunla Allah'ın azabıdın kutuldurduğun hiçbir mededkar tapalmaysan. Ya ki, onlarının padişahlıktan nesivisi var mı? Hiç kandak nesivisi yok. Eğer buluduğun bulsa, ziyade bihillikten onlar kişilerge kılçılık nersi vermeydi. Yoki ular Alloh o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga hasad qilishamdi. Ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan Ibrohim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ularning ichida uningga iymon etganlarmi bor? Ya'ni yahudlarning ichida Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor? Uningdan yuz o'rganlarmi bor? Ularga ularning kufriga jazo berish yuzisidan jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Shubhasizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yangishlaymiz. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftlar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Shubhasizki Alloh sizlarni omonatlarni egiziga qaytarishga kişiler arasında hüküm kılganda adil hüküm kılışkı buyuruydu. Allah sizlerge nesihet kılgan işle ne mi digen yakşı? Allah hakikaten sözünlerini anlap durgucudur. İşinlerini körüp durgucudur. Ey müminle! Allah'a, peygamberge ve özenlerden bulgan iş üstüdekilerge itaat kılınla. Eğer sizler birer şeyde ihtilap kılışıp kalsanla, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu sizlar uchun foydalidir. Ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Sanga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendin burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik deb olgan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'lyotdi. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni chunqur ozdirishni xohlaydi. Ularga, ya'ni u munofiqlarga Alloh nozil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rasan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshig'i biror musibat kelgan chog'da sening oldingga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ani shular yolg'on aytdi. Ya'ni shu munofiqlar yolg'on aytdi. Alloh ularning dillaridagini biladi. Ya'ni ularning munofiqligini va mikrini biladi. Ulardan yuz o'rgin. Ularga nasihat qilgin. Ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchunla avatdik. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni u munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, senga kelib Allohdan mag'firat tilisa, payg'ambar mu ular uchun mag'firat tilisaydi, albatta ular Allohni kechirim qilguchi, nihoyat mehribon topatdi. Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, u munofiqlar o'z orasidagi da'talashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoguchi, ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillardagi qilchi g'um bo'lsin yo'qolmoguchi va ular butunlay bo'ysunmoguchi iymon etgan bo'lmaydi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak edik, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr ato qilardik. Ya'ni jannat ato qilardik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qilardik. Kimlarki Allohqa va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrolar. Bu fazli Alloh tarafidandir. Alloh fazli ihsonga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ey mu'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki oranglarda urushqa chiqmay qolib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat kelsa, ya'ni mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Alloh menga haqiqatan marhamat qildi, chunki men ular bilan bu urushni birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ltirilganlar qatorida o'ltirilgan bo'lardim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli yetsa, ya'ni g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan uning orasida, ya'ni sizlar bilan u munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdikidek, koshki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga erishgan bo'lardim. Ya'ni g'animatning zo'r nasibiga erishgan bo'lardim deydi. Dunyo tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Alloh yo'lida jihad qilsin. Jinini, pul milini pido qilib jihad qilsin. Kimki Alloh yo'lida jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar? Va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargin, o'z dargohingdan bizga bir egidorchilik qilg'uchini muyassar qil, o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Mo'minlar Allohning yo'lida jihad qiladi, kofirlar shaytonning yo'lida urush qiladi. Şeytanın dostları bilen uruş kılınla. Siler onlarını yenisle. Şeytanın tedbiri hakikaten acizdir. Ey Muhammed! Onlarga, yani Mekke'de turup uruşun talep kılığallaha uruştun kolunlarını yığınla. Namaz okunla. Zakat verinla diyen kişilerini kömedin mi? Yani onlardan eceplenmemsen, bularga cihat pariz kılıngan çağda onlarının arsızdaki bir türküm kişiler düşmendin goya Allah'ın azabından korkan dek. Belki onun dımı beterre korkudu. Onlar ölümdün korkup perverdigarımız, bizgin nemi üçün cihatını pariz kıldın? Nemi üçün bizden uzakı kalmayı kilidigan ecelgice tahir kılmadın? Yani ecelimiz yetkişi tahir kılgan bolsan, uruştu öldürülmesek bolmaz mı dedi. Ey Muhammed, eytkin ki dünyanın menfaati azdır. Yani dünyanın nimeti panidir. Allah'tan korkan ve onun emrini tutkallar için ahiret yakşıdır. Sizlerge kılçılık zulüm kılınmaydı. Yani kılgan emrilerinin savabı kime itilmeydi. Kayardı bulmanla ecel kelgende ölüm sizlerine tapıdı. Sizler müstehkim kalelerde bulgan takdirdi mi? Eğer onlar, yani o münafıkla birer yakşılıkı erişse, bu Allah'tan bol dediydi. Eğer ola birer ziyan zahmetki uçursa, bu sendin bol dediydi. Yani senin dininki kirgellikimizden bol dediydi. Ey Muhammed, bu ahmaklarga eytkin ki, yakşılık ve yamallıkların hemmesi Allah terpidindir. Yani hemmesini Allah yaratkandır. Bu kavimge nimi bulduyken ular hiçbir sözüne düşenmeydi. Yani hemmi şeyinin Allah'ın takdiri bilen buluduğalıqını düşenmeydi. Ey insan, sana yetken yakşılık, merhamet kılıç yüzüsüden Allah terpedindir. Sana yetken yamallık, kılmışların tüpeyliden özendindir. Ey Muhammed, seni biz bütün insanlara peygamber kılıp evettik. Senin peygamberliğine şahitlikte Allah yeterliktir. Kim ki peygamberge itaat kıladıkken, o Allah'a itaat kılgan bulut. Çünkü peygamber Allah'ın emrini yetküzüdü. Ey Muhammed, kim ki senden yüz öğriydikken, bilgin ki biz seni onlara küzetçi kılıp evetmedik. Yani onların emellerini küzütüp, emellerge karap hesap alğıç kılıp evetmedik. Ular, yani o münafıkla emrinde itaat kıldık dedi. Senin yeniden çıkıp ketken çağda, onların bir türküme özlerinin etkan sözlerine özgertip tut. Yani emrinde hılaplık kılıp. Allah onların özgertkenlerine hatırlayıp durdu. Yani periştilerini onların emellerini yazışka buyuruydu. Sen onların yüz öregin, yani keçirgin. Allah'a tevekkül kılgın. Tevekkül kılgıcığa Allah'ın hamiliği yeterliktir. Ular Kur'an üstüde fikir yürgizmemdi. Eğer Kur'an, müşrikler bilen münafıklar güman kılgandek, Allah'tın gayrinin terpidin bolgan bolsa, elbette onundun nurgun ziddiyetlerini tapkan bolatdı. Müminlerge ait amallıkının, yaki korkunuşunun birer haberi ularga yetse, yani o münafıklarga yetse, onu tarqıtıdı. Eğer onu peygamberge ve onların işçideki iş üstüdikilerge məlum kılsa, yani müminlerinin işçideki iş üstüdikilerge məlum kılsa, şu haberini çıkarıcılar onu onlardan elbette bilvalatdı. Yani şu haberinin hakiki ahvalini onlardan elbette bilvalatdı. Ey müminler! Eğer sizlerge Allah'ın pezli ve merhameti bolmasaydı, sizlerinin azgın kişiden başkalarınla elbette şeytanla ergişip getirdinler. Ey Muhammed, Allah'ın yolu da cihat kılığın. Yani özen yalğız bulsan mı cihat kılığın. Sana galbi vədi kılıngan. Münafıklarının cihattan kap kalgallığına ehmiyet verip gitme. Sen pekat özengeli cevap görsen. Müminlerini cihatka kızıktırgın. Allah'ın kapırlar küçünü tosuduğu allıqı mı hakikattır. Allah'ın küçü en zordur. Allah'ın cezası en katlıktır. Kimki kişiler arasında yaxşı iş üçün şefaat kılsa, onundan onun nesibisi bulup, yani o yaxşı işten onun nesibisi bulup, kimki bir yaman iş üçün şefaat kılsa, onundan onun nesibisi bulup, yani o yaman işten onun nesibisi bulup, Allah hem işka kadirdir. Sizlerge bir kişi salam verse, onunla tehimi yaxşı salam bilen cevap kaytıranla. Yani bir kişi Esselamu Aleyküm deyip salam verse, onunla Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu denle. Ya ki onun salamını aynen kaytıranla. Yani ve Aleyküm Esselam denle. Allah hakikaten hemme nerseden hesap alıcıdır. Yani bendelerinin çok küçük işlerinin hesap alıcıdır. Allah'tan başka hiç mabut berhak yoktur. Allah şeksiz bulunduğun kıyamet günde sizlerini hesap iliş için meşhergahka cezmen yığıdır. Allah'dan mı doğru sözlü kim var? Yani sözü de vadisi de Allah'dan mı sadık hiç kim yok? Ey müminler! Sizler nemişki münafıklar doğrusu da işki görüklü bölünüp gitsiler. Allah onlarının kılmışları tüpeyledin, onlarının kapırları hükmede kıldı. Allah azdırgan kişilerini sizler hidayet kılmakçı bulamışlar. Kimdeki Allah gömerek kılıdıkken sen onunla herkiz doğru yol tepip verilmeysen. Onlar sizlerinin özdürdük kapır buluşunlarını, şunun bilen özdürgü okşaş buluşunlarını ümit kılıdı. Onlar Allah yolu da hicret kılmakçı. Yani hicret kılış arkalık imanını ispat kılmakçı onlarını dost tutmakla. Eğer ula Allah yolu da hicret kılıçtın yüz örse, onlarını kayarda tapsanla, şu yerde tutup öldüranla. Onlarını dost mu tutmanla, yardımcı mı kılmanla? Fakat siler bilen özleri arası da ehdi bulgan bir kavimge sığınganla, ya ki silerge karşı uruş kılıçtın, ya ki öz kavimge uruş kılıçtın yürekleri sıkılıp, silerge kelgelle bunun da müstesna. Yani siler taraf mı emez, öz kavmi tarafına emes bulup, yürekleri sıkılıp, silergi kelgelle bunun da müstesna. Yani mundaklarını öldürme Allah ve esir alma Allah. Eğer Allah halısa, onlarını silergi musallet kılattı. Onlar elbette siler bilen uğruş attı. Yani Allah, onlarını küçlük kılıp, silergi karşı uğruş kılışka yüretlik kılattı. Eğer ola silerden yırah tursa, yani silergi çekilmese, sizler bilen uğruşmuşsa ve sizlerge teslim bolsa, Allah sizlerinin onları hücum kılışınlığa herkes ruhsat kılmaydı. İmanını izhar kılış bilen sizlerden mi amallığa erişmekçi ve kavmüge kaytkanda küfürünü izhar kılış bilen öz kavmüden mi amallığa erişmekçi bolgan ikinci bir hıl kişilerini körsle, yani münafıklarını körsle. Onlar her kaçan pitni pasatkı çakırılsa özlerini onundan tartıdı. Yani küfürga ya ki Müslümanlar bilen uruş kılışkı çakırılsa, özlerini onundan tartıdı. Eğer ola sizlerden yırak durmasa, sizlerge teslim bulmasa, sizler bilen uruştun kol yığmasa, bu çağda onlarını kayardı körsenle, şu yerde esir edinle, tutup öldürünle. Onlarının hıyaneti sebeplik sizlerge, onlarga karşı röşen pakit ata kıldık. Yani onlarını esir elişka, öldürüşke, Rüşen paket ata kıldık. Mümin Adem'nin sevellik bilen emez, kasten öldürüşe hiç duruş emez. Kim ki birer müminini sevellik bilen öldürüp koyduken, o bir mümin kulunu azat kılışı ve öldürülgücünün varislerine diyet tülüş gerek. Onlar, yani öldürülgücünün varisleri diyetini keçirim kılsa, şunun bilen katıl onu tölümüse hiç bak yok. Eğer öldürülgücü mümin sizlerge düşman kavimden bolsa, yani küffar kavimden bolsa, bu çağda öldürüp koygucu bir neper mümin kulunu azat kılışı lazım. Bunun da diyet kelmeydi. Çünkü öldürülgücünün ilgisi Müslüman bulmağaçka, onun varis bulmaydı. Eğer öldürülgücü aranladı muahidi bulgan küffar kavimden bolsa, onun varislerine diyet töleş ve bir neper kulunu azat kılış gerek. Azat kılıdığan kul tapalmağan Adem, yani kul azat kılışkı kadır bulanmağan Adem, tövbesini Allah'ın kabul kılış için üzüldürmeyi işki ayrı uzatışı lazım. Allah hemmeni bilip durguç. Hikmet bilen işkıl uçudur. Kim ki bir müminini kasten öldürdüken onun cezası cehennem bulut. O cehennemde mengü kalut. Allah'ın gazipige ve lanetige düşer bulut. Allah onunla ahirette katlı azap teyirlaydı. Ey müminler! Allah yoluğa yani gazatka atlanan vaxtınlarda hakikatle işkılanla. Yani mümin ya ki kafirliği inik bulguca öldürüşge aldırıp gitme Allah. Sizlerge Müslüman bulgalıkını bildirip salam bergen Adem'ge dünyanın mal mülkini, ganimetini közler mümin emezsen deyme Allah. Yani ölüştün korkup salam verdiğin de onu öldürüp etme Allah. Allah'ın dergahıda mundaklarını öldürüştün sizlerini bihacat kıladığın nurgun ganimetler var. Yani savab var. İlgiri sizler mi en şundak kapır idinler? Kiyin Allah sizlerge imanını iltifat kıldı. Onlarını özenlığa siliştirip hakikatle pişkılanlar. Allah sizlerinin kılmışınlardan haberdardır. Müminlerden özürsüz cihatka çıkmağınlar. Allah yolunda mallarını, canlarını tikip cihat kılığıçlar bilen beraber bulmaydı. Ama tokur, kiselge uxşaş özürsü barla, bunun da müstesna. Allah mallarını, canlarını tikip cihat kılığıçlarını cihatka çıkmağınlardan bir derece üstün kıldı. Bu iki kıl kişiler özürsü bulup cihatka çıkmağınlar ve cihatka çıkışlarının hemmisige Allah cennetini vədi kıldı. Allah cihat kılgıçlarına büyük əcir ata kılıp, onlarını özürsüz durup cihatka çıkmağınlardan artık kıldı. Allah onlarına belen mertibile, mağfiret ve rahmet ata kıldı. Allah mağfiret kılgıçıdır, nahayeti mihribandır. Özlürgü zulüm kılgıçlarının calları, yani hicretini terk etip, küffarla bilen billi turgıçlarının calları, Perişliler terpidin ilingan çağda, perişliler ulardın, dininlerinin işi de kaysi halette edinler deyip soraydı. Ula, zimindi biz bozak kılıngan edok deydi. Yani zimindi dinli berpa kılıçtın bozak kılıngan edok deydi. Perişliler, hicret kılsanla Allah'ın zimini kenara emes mi deydi. Yani şu hicret kılmağallarının barıdığan cayi cehennemdir. Cehennem ne mi degen yaman cayi? Fakat erlerden, ayallardan, balılardan, çaresiz kalgan, yol bilmeydigan acizler bunun da müstesna. Yani hicret kılışka çare tapalmagan, yol bilmeydigan acizler bunun da müstesna. Yani şular ne? Allah epo kılgay. Allah nahayeti epo kılgıcudur. Nahayeti mağfiret kılgıcudur. Kim ki Allah yolu da hicret kılırken, O zeminde çıkış yolu ve kençilik tapıdır. Kim ki üyedin Allah'ın ve Peygamber'in terpigi hicret kılıp çıksa, andın yolda ölse onun ecrini çokum Allah biridir. Allah nahayeti mağfiret kılıcıdır. Nahayeti mihribandır. Seferge çıkan vaxtınlarda kapırlarının özenlerine ziyan zahmet yetkizip koyuşudun korkup, Namazını kesir kılıp okusanla sizlerge hiç günah bulmaydı. Yani 4 rekaatini 2 rekaat kılıp okusanla sizlerge hiç günah bulmaydı. Kapırla sizlerge hakikaten op uçuk düşmendir. Namaz okubatkan fırsattan faydalanıp sizlerini öldürü için yanmaydı. Ey Muhammed! Sen müminler bilen cihatta billi bulup, onlar bilen namaz okumakçı bulgununda, Onlarının bir pırkısı sen bilen birlikte namazı dursun. Kurallarını ihtiyat yüzüden yeni de tutsun. Secdeki berip bolgan dinkin ula arkanlığı ötüp dursun. Yani namaz okup bolgan pırkı arkanlığı da küzetçilik kılıp dursun. Onlarının ornığa namaz okumagan ikinci bir pırkı gelip sen bilen birlikte yani arkanda namaz okusun. Düşmelerden ihtiyaççılık bilen hoşar dursun. Düşmeler bilen uruşkı teyyar duruş yüzüsüdün kurallarını yenide tutsun. Kapırla silerinin qurallarınlardan, əşyalarınlardan qəflətdə qilishinlarni, şunun bilən sizlərgə bir dilli tuyuqsuz hücum qilishni arzu qılıb. Yəni, düşmənlərinin sizlərgə hücum qilish fürsətigə ig bolub olmaslıq üçün həmmənglər birli vaqtda yığılıb namaz oxumay, yuqurqı usul boyunca oxunlar. Əgər sizlərgə yağmur səbəblik hərəc boladığan bolsa, yoki kesel bo'lsanglar, bu chog'da qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotjon va hushyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xor qilg'uchi azob tayyorladi. Namozdan forig' bo'lganinglarda o'ri turgan, o'ltirgan va yotgan holatinglarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berishi mumkin. Xatirjam bo'lgan chog'inglarda namozni mukammal butun shartlari bilan ado qilinglar. Shubhasizki, namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi. Dushmanning orqasidan quvlashga suslik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani Allohdan umid qilishlar. Ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilishlar. Alloh hammini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ey Muhammad, seni kishilar orasida Allohning ko'rsatgani bo'yicha hukm qilsin deb, senga haqiqatan haq kitobni nozil qildik. Xoinlarning tarifini olmag'in. Allohdan mag'firat tilagin. Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qilguchidir. Nihoyatda mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qilguchilarning ta'rifini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yoshiradi. Allohdan yoshirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'hton choplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni filollagan chog'da Alloh ular bilan billaydi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi. Sözünü anlab turadi. Bularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Sizlar shundoq kishilar sizlarki, hayoti dunyoda ularning ta'rifini oldinglar. Ya'ni o'g'ri va xoinlarning ta'rifini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning ta'rifini oladi? Ya'ni Allohning azobini kim ulardan dafi qiladi? Yoki kim ularga homiy bo'ladi? Kimki birar yomonlik yoki o'ziga birar zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'radi. Kimki qasddan bir gunoh qilsa, uni o'zining zina qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Kimki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odamga choplasa, u shu bo'htonni va o'p-o'chuq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ey Muhammad, agar senga Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Senga qilchi ziyon yetkazmaydi. Allah sana kitabını ve hikmetini nazil kıldı. Yani Allah sana Kur'an'ını ve sünnetini nazil kıldı. Sana sen bilmeyen derslerini bildirdi. Yani şeriat ehkamlarını ve gayb işlerini bildirdi. Sana Allah'ın pezli çoğundur. Onlarının yoşurum söhbetinin tolusu da hayriyet yoktur. Fakat sadıkıga, ya ki yakşılıkka, yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yoshirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yuzasidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga muxolifatchilik qiladi ekan, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mü'minlerinin yoludun gayrige ergişidiken, onu öz yoluğa koyup verimiz. Оны ахиратты жаһаннамга киргизмиз. Жаһаннам неме деген яман жай? Алла өзіге бірәр нәрсенің шерік келтірілішіні әлбәтті мәғфірат қылмайды. Яғни мүшриклік күнәһіні әлбәтті мәғфірат қылмайды. Бұныңдан башқаны Алла өзі халыған адамға мәғфірат қылады. Кімке Аллаһқа шерік келтірдіген, о хақиқатан қаттық азған болады. Олар, яғни о мүшриклер Аллаһны қойып, пақат өздері кіші намдар білен атып алған бұтларға ибадат қылады. Пақат Аллаһның ибадетін баш тартқан шейтанға ибадат қылады. Алла шейтанны рахметіден жирақ қылды. Шейтан айтты: "Мен әлбетте сенің бәнделеріңден мойын сандыкларны игеллеймін. Шындақла, чоқым оларны аздырмын. Оларны хам хиял қылдырмын. Яғни hayat uzun, qiyomat, hisob elish yo'q degandek botil aqidlarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim charpaylarning quloqlarini butlarga nazr qilib belgi qilish uchun yerishga buyuraman. Ularni cho'qim Allohning mahluqotini o'zgartirib o'tishga, ya'ni qullarni oqtib qilish, ularga men o'ydirishga o'xshash ishlarga buyuraman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st sidikan, o dünya və axirətdə op uçuq ziyan tartqan bulud. Şeytan onlara yalğan vədlərini verir və onları xam xiyalıq salır. Yəni əmələ aşmaydığın arzularını könlünə salır. Şeytan onlara faqat yalğanlıqla vədə qılır. Ən şularının bardığın yeri cəhənnəmdir. Onlar cəhənnəmdən qaçdığın yer tapa bilməyir. İman etqan ва яхшы әмәлләрнең кылганларны астыдан өстәңләр якып турдыгын дәннәткә киргезмиз. Улар дәннәтте мәңге калыды. Аллаһның вәдәсе хақтур. Аллаһдым рас сөзлек ким ба? Яни Аллаһдым рас сөзлек һеч әһәди булмайды. Аллаһ вәдә кылган савап сезләрнең курык арзуыңла ва әһли китапның курык арзусы белән колгы келмәйди. Kimki bir yamanlık kılıdı iken bunun için dünyada ya ki ahirette cezalanır. O özü için Allah'tan başka Allah'ın azabından kurtuldurduğun hiç kandak dost ve hiç kandak medetkar tapılmaydı. Eğer ayalların mümin bulup durup yakşı işlerini kılgalla cennetki dahil bulup onlara kılçı zulüm kılınmaydı. Ya ki Уларның кылган әмәлләренең сабабы кем әйтеп үтелмәйди. Яхшы әмәлләрне кылган халда өзене Аллаһка тапшырган, ягъни Аллаһның әмерге буйсынып, әмелене халис Аллаһ өчен кылган, батыл диллардан буралган халда Ибраһимның динигә әгәшкән кишидән дини җиһатта яхшырак адам бармы? Аллаһ Ибраһимны дост итте. Османнардагы, земиндәге шәйләрнең һәммәсе Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür. Bendilirdir, mahlukatlardır. Allah hemme nersini toluk bilgiçidir. Ey Muhammed, senden ayallar toğursuda fetva soraydı. Eytkin ki, ula toğursuda Allah sizlerge fetva verirdi. Kur'an'da sizlerge tilavet kılınılığın ayallarının mirasına ait ayetlerini fetva verirdi. Şundaq yetimlər toğursudu pətiva verirdi ki, onların təyin qılğan mirasını bərməsilə. Onların mirası qolumuzdan çıxıb getib qalıdı deyə onları ərgə bəməsilə. Yəni munda qılmaslığınlara pətiva verdi. Bozaq qılınğan balaların haqqını verişinlar və yetimlərə haqqani bölüşünlər haqqında pətiva verdi. Ayallara və yetimlərə qandaqlı yaxşılıq qılsanlar Şübihisiz ki, Allah onu bilip durudu. Yani şununla asasen Allah sizlerini mükafatlaydı. Eğer birer ayal erinin könülsüz buluşudun, ya ki yüz örüşüdün endiş kılsa, onlarının özara kilişişi hiç günah emez. Kilişiş, üzülüşüp ketiştiğin yakşı. İnsanların tabiitiga bexillik sınıp ketken. Eğer ayallarınlağı yakşılık kılsanla, Уларга зулм кылыштын сакланса, Аллах силерни мукафатлайт. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirissanglarmi ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida barobar muomilda bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini esib qo'yilgan ayoldek, ya'ni eri bordek emas, yo'qdek emas, esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusuringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahm qiladi. Agar ikkisi uzilishib ketsa, Alloh o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Osmonlardagi va zamindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, mahluqotidir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni yahudlar va nasaralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazmaydi. Osmonlardagi va zamindagi shaylar Allohning mulkidir, mahluqotidir. Allah mahlukattin bihacettir. Melhige layıktır. Asmallardaki ve zimindeki şeyler Allah'nındır. Yani Allah'nın mülküdür, mahlukatıdır. Hem işini başkuruşka Allah yeterliktir. Ey insanlar, eğer Allah halisa sizlerini yok kılıp oranınlağı başkalarını keltirir. Allah bununla kadırdır. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'yg'unki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidir. Banda o'z Parvardigoridan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turuvchidir. Bandalarining amallarini ko'rib turuvchidir. Ey mu'minlar, Allah üçün guvahlıq verişdə özünlərinin yoki ata-anaların yoki tuqqanlarının zeyniga guvahlıq verişkə toğri gəlgəndimi adalətni bərpa qilishqa tirişinlar. Guvahlıq verilgüçə boy bolsa onunğa rəyi qılmasdın. Yoki fəqir bolsa onunğa iç ağırtmasdın. Haman adil guvah bolunlar. Allah sizlərdən onlara yaxındır. Yani onlarının menfaatinin nemidi bulduğalıqını obdan biledi. Nefsi xayişinlarga ergişip, hakikattin borulup ketmeğla. Eğer tılınlarını tolğusanla, yani güvahlıktaki paketini borumulusanla, ya ki güvahlıktan baş tarzsanla, mundaqda Allah, hakikaten sizlerinin kılmışınladın haberdar bulup turguçudur. Ey müminler, Allah'a, Allah'ın peygamberine, ve Allah onunla nazil kılgan kitapka, yani Kur'an'a ve ilgiri Allah nazil kılgan kitaplarga iman keltir onla. Yani Kur'an'dan ilgiri nazil kılınan samavi kitaplarga iman keltir onla. Kim ki Allah'ını, Allah'ın periştilerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar kıladıkken o kattık azgan boludu. İman itkan, Andın kâpir bolğan, andın iman etqan, andın kâpir bolğan, andın küfürdə əzbəyləgən kişilərini Allah məğfirət qılmaydı. Yəni şu küfür bilən ölgən kişilərini Allah məğfirət qılmaydı və onları doğru yolğa yetəkləməydi. Yəni cənnətə yetəkləməydi. Ey Muhammed, münafıqlara bəşarət bərgin ki, onlar qatlıq azabqa düçar buludu. Ular mü'minlərni qoyub, kafirlərni dost tutudu. Ular kafirlərin qəşidin izzət və qudrat tələb qılamdı. Yəni küffarların dostluğundan izzət və qəlbə tiləmdi. İzzət və qudratın hamısı Allahqa xosdur. Allah kitabda sizlərə nazil qıldı ki, yəni Quranda sizlərə nazil qıldı ki, sizlər Allahın ayətlərinin inkar qılınıyatqan ve mesğri qılınıyatqanlığını anlığan çağınlarda ular başqa parangı kirişmigiçe Yani Allah'ın ayetlerini mezhir kılavatkan kabirler, başka parangı kirişmegece ular bilen billi oldurmanla. Bolmasa günahta ularga okşaş bulup kalıste. Allah hakikaten münafıklarının ve kabirlerinin hemmesini ahirette cehennemge toplaydı. Ular silerge hadisi kilişini kütüdü. Yani o münafıklar silerge hadisi kilişini kütüdü. Eğer sizler Allah'ın nusretine erişsenler, biz sizler bilen billi emes mi doğ? Kapırlardan olgan ganimetlerden bizge mi berinler deydi. Eğer kapırlar zeper tapsa, ular kapırlığa, biz sizlerden galip bulup durup sizlerini öldürmedik emes mi? Sizlerini müminlerden saklamadık mı deydi. Allah kıyamet günü aranlarda hakkani hüküm çıkarırdı. Allah kapırlığa, Hergiz müminlerge karşı yol vermeydi. Şübhisiz ki münafıkla Allah'ını aldımakçı buluşudu. Allah onlarının aldımcılığı yarışa ceza verirdi. Ula namaz için turganda hoş yakmazlık bilen durdu. Savap ümit kılmaydı. Namaz ne kişilerge körüstüş için okuydu. Yani riyakarlık kılıdı. Allah ne pekat azgını yat etirdi. Münafıklar küfür bilen iman arısı da arsallı bulup durdu. Ne onlarga, ne bularga mensup emez. Yani müminlerge mu, kafırlarga mu mensup emez. Allah kimni gümrah kılırken, onunla hergiz mi doğru yol tapalmaysan. Ey müminler, müminlerini dost tutuşuna koyup, kafırlarını dost tutmanla. Sizlerinin zihninlerge, Allah'ın rüşen paketi buluşunu halam sile. Yani münafık ikenliginlerge Allah'ın rüşen paketi buluşunu halam sile. Münafıkla çokum dozakının en astınki kavitige taşlanıdı. Yani dozakının kârigi taşlanıdı. Ularga her gizme azaptın kutkızıdığan medetkar tapalmaysan. Fakat münafıklıktın tevbi kılgan, emellerini düzeltgen, Allah'ın kitabıga Çın yapışkan, dinini Allah için halis kılgan kişiler bunundan müstesna. Yani kılgan emel edin, fakat Allah'ın razılığını közlegen kişiler bunundan müstesna. Yani şula, müminler bilen billidir. Yani onların katarıdır. Allah müminlerge ahirette cennetten ibaret büyük ecir ata kılıdır. Eğer Allah'ın nimetlerine şükür kılsanla ve iman etsanla Allah sizlerge azap kılıp neme kılıdı? Allah şükür kılgıçını mükafatlı gıçıdır. Hemmeni bilgiçidir. Zulümgü şükür gıçıdan başka her kandak kişinin aşkarı yaman söz kılışını Allah yaktırmaydı. Zulümgü şükür gıçının zalimden şikayet kılışıga ve onunla duaibet kılışıga buludu. Allah zulümgü uçurguşunun duasını anlıgıcıdır. Zalimni bilgıcıdır. Siler aşkara ya ki yoşurun bir yakşılıkını kılsanla ya ki birer yamanlıkını keçirsanla sevap tapsile. Şübihisiz ki Allah epu kılgıcıdır. Kudretliktir. Şübihisiz ki Allah ne ve onun peygamberlerini inkar kılgalla Allah bilen onun peygamberlerinin arısını Allah'a işinip peygamberlerge işeynmeymez deyiş bilen acırtıp etmekçi bulgalla. Peygamberlerinin bazısıge işinimiz bazısıge işeynmeymez deygüçile. Onun yani iman bilen küfürnün arısı da otur yol tutmakçı bulgalla. Yani şula imanını dava kılgan tağdırdım o rastlı kapırladır. Kapırlığa horluğucu azap tayyarladık. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etken, onların hiçbirinin arısını acırtıp etmeyen, yani hemmesine iman etken kişilerge Allah onlarının tegişlik ecirlerini ata kılıdı. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Ehli kitap sendin, yani Yahudlar ve Nasaralar, Sendin özlerige osmandın bir kitap şürüşine soraydı. Ular Musa'dın bunundun mu çoğrağını sorab, bizge Allah'ını aşkarı körsetken digen idi. Şunun bilen onların zulmü sebeplik onlarını çakmak soktu. Yani Osman'dan bir ot gelip onlarını halak kıldı. Onlar Rüşen böcüler kelgendin ki mozayını mabut kılavaldı. Kiyin biz onlarını epo kıldık. Biz Musa'a onun rast peygamberlikini ispatlaydıgan möcüzelerden Rüşen paket ata kıldık. Tevrat şeriyetini kabul kılmağallık sebeplik onların ehde almak için üstüki tur tığını tiklep koyduk. Onlara Beytil Mukaddes dervazisinin secde kılgan halde kerinla dedik. Hem de onlara şembinin hürmetini saklanla dedik. Yani şembide birlik tutuş bilen herdinlardan aşmanla dedik. Onlardan bu hekte mehkem ehde aldık. Onlar ehdini buzgallıkları, Allah'ın ayetlerini inkar kılgallıkları, peygamberlerini nahak öldürgenlikleri ve Muhammed Aleyhisselam'a dillerimiz perdilengen digellikleri için, yani sözünü düşünmeydi o digellikleri için onları lanet kıldık. Belki Allah onlarının küfür sebebinden dillerini peçetlev etti. Şuna onlarının azgınısından başkası iman etmeydi. Yine onlarının küfür için, yani İsa Aleyhisselam'ın inkar kılgallıkları için ve Meryem'e çoğun böhtan çaplıgallıkları için onlara lanet kıldık. Yine Allah'ın Resulü İsa İbni Meryem'i hakikaten öldürdük diyenlikleri için onlara lanet kıldık. Ve halen ki onların İsa'nı öldürgeni mi yok? Darga askını mı yok? Velikin onlara şübhe hissilendi. İsa'nı astık deyip güman kılıp İsa Aleyhisselam'a okşap kalan başka birisini astı. İsa doğrusunda ihtilaf kılışkanla hakikaten onun öldürülgenliği meselesi de şübhidir. Onlar bu işin hakikatini bilmeydi. Gümangılı asaslanıdı. Onlar İsa'nı cezmen öldürmedi. Belki Allah onu öz terpeki köterdi. Yani İsa Aleyhisselam'ı Allah onların şerrinden kurtuldurup terik halde asmanga elip çıkıp gitti. Allah galiptir. Hikmet bilen şıkılgıcıdır. Ehli kitaptan her kanlığı, yani Yahudlar ve Nasaralardan her kanlığı can özüş aldı da onunla iman etidir. Yani İsa'nın hak peygamberliği ve Allah'ın bendisi ikerlikine iman etidir. İsa kıyamet günü onlar Yahudlarının İsa'nı darğa astok degen davasının ve Nasaralarının İsa Allah'ın oğlu degen davasının yalğınlığına guvah bulup, Yahudilerin kılgan haksızlıkları, yani zulmü ve günahları, nurgun kişilerine Allah'ın yoludun tozkallıkları, yani Allah'ın dinini kiriştin tozkallıkları, çeklengen cazanını alğınlıkları ve kişilerin pul mallarını nahak yegellikleri için onlara ilgiri halal kılıngan, pakiz nerslerini haram kıldık. Onlarının içinden kafir bolğanlarga qattık azap hazırladık. Onlarının içindeki bilimi çunkur bolğanlarga sağın nazil kılınğan kitapka, yani Kur'an'ga, sendin ilgiri ötken peygamberlerge, nazil kılınğan kitaplarga iman etidigan müminlerge, namazını ötügeçilerge, zakat bergüçilerge, Allah'ka, ve ahiret günüge iman etkisilerga cennette mengü kılıçtın ibaret katta ecir ata kılımız. Ey Muhammed! Biz Nuh'ka ve onundun kiyinki peygamberlerge vahiy kılgandık, hakikaten sana vahiy kıldık. Hem de İbrahim'ga, İsmail'ga, İshak'ka, Yakup'ka, Yakup'nun evladlarga, İsa'ga, Eyyub'ka, Yunus'ka, Harun'a, Süleyman'a vahiy kıldık. Davud'a, Zebur'a ata kıldık. Biz nurgun peygamberlerini evettik. Onların arası da ilgili ey Muhammed, sana bayan kılgallarımız mı ba? Sana bayan kılmağallarımız mı ba? Allah Musa'a bevasıta söz kıldı. Evetilgen peygamberlerden kiyin, Allah'ın aldığı kişilerge bahanı bolup kalmaslık için, yani peygamber evetilgen bolsa elbette iman etattim ve itaat kılattim diye kişilerge bahane bulup kalmaslıkları için itaat kılgıcılarına cennet bilen hoş haber bergüçü, asilik kılgıcılarını dozaktın agahlandırgıcı peygamberlerine evettik. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Yahudlar ve Nasaralar senin peygamberlikine güvahlık vermese günahı özüge. Lekin Allah sana nazil kılgan Kur'an arkalık peygamberliğine güvahlık verirdi. Allah Kur'an'ı başkalar bilmeydiğen özüge has ilmi bilen nazil kıldı. Periştiler mi Allah sana nazil kılgan Kur'an'a ve peygamberliğine güvahlık verirdi. Başkalar güvahlık vermegendi mi Allah'ın güvahlığı yeterliktir. Şübihisiz ki kâfir bulgalla ve kişilerini Allah'ın yoludun tozkalla hakikaten kattık azdı. Şübihisiz ki kâfir bulgalla ve zulüm kılgallarını Allah mağfiret kılmaydı. Doğru yolu mu başlamaydı? Yani cennetin yolu mu başlamaydı? Onlarını fakat cehennemin yolu başlaydı. Onlar cehennemde mengü kalıdı. Bu onlarını cehennemde mengü kaldırış Allah'a asan. Ey insallah! Peygamber Muhammed aleyhisselam sizlerge perverdigaranlardan haqdan ilip geldi. İman eytinla ki bu sizler için paydalık. Eğer inkar kılsanla yani küfürünü devamlaştırsanla Allah sizlerden bir hacet. Çünkü asmalardaki ve zemindeki şeylerin hepsi Allah'ındır. Yani Allah'ın mehlukatıdır, mülküdür. Allah bendilerinin ehvalini bilgücüdür. Hikmet bilen şıkılgıcıdır. Ey ehli kitap! Dininlerde heddedin aşmağla. Yani ey nasarala cemaati, dininlerde heddedin aşmağla. Allah'ın şenige her sözdün başkını etmağla. Yani Allah'a şiriki ve balısı buluştun pak deb itikat kılanla. Mesih İsa Meryem'nin oğlu fakat Allah'ın Resulüdür. Siler güman kılgandak Allah'ın oğlu emestir. Meryem'ge Allah'ın ilk kılgan kelimesidir. Yani atının vasıtsız Allah'ın vücutku kel diyen sözüdün yartılgandır. Allah tarafından kelgen bir ruhtur. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinle. Allah, İsa, Meryem'den ibaret üçtür demenle. Huda üçteydiğen itikattın kaytınla. Bu sizlerge paydalıktır. Allah pekat bir ilahtır. Balısı buluştun Allah paktır. Asmalardaki ve zemindeki şeylerinin hemmesi Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür. Mehlukatıdır. Allah yeterlik amidir. Mesih mi? Allah'ı yakın periştiler mi? Allah'ı bende buluştun herkes baş tartmaydı. Kimler ki Allah'ı bendecilik kılıştın baş tartıdıken ve körenlep gitidiken bilsin ki Allah onlarının hemmesini kıyamet günü hesap ediş ve cazalaş için öz dergahına toplaydı. İman itkan ve yakşı emellerini kılgallahı kelsek, Allah onlarının emellerinin ecrini toluk verirdi. Nimetini onlara aşırıp verirdi. Allah'a kulçuluk kılıçtın baş tartkan ve körenlep ketkellerini kelsek, Allah onlara kattık azap kılırdı. Onlar özleri için Allah'tan başka, Allah'ın azabıdan kutuldurduğun hiç kandak dost ve hiç kandak mededkar tapalmaydı. Ey insanlar, sizlerge perverdigarınla terpidin şallık mücizler bilen küşlendirilgen Muhammed aleyhisselamdan ibaret uçuk delil geldi. Sizlerge rüşen nurni nazil kıldık. Yani Kur'an'ı nazil kıldık. Allah'a iman etkan ve onunla çın yipşkallarına gelsek, yani Kur'an'a çın yipşkallarına gelsek, Allah onlarını öz rahmetine ve nimetine dahil kılıdı. Yani cennetine dahil kılıdı. Ve onlarını doğru yolga başlaydı. Ey Muhammed! Senden ata anısı balası yok meyitinin miras doğruluk fetva soruşudu. Eytkin ki Allah ata anısı balası yok kişi kaldırgan miras doğrusu da fetva verir. Eğer bir kişi vapat bolsa, balısı bolmasa, fakat bir hemşerisi bolsa, o terakinin yerini alır. Eğer o ayalının balısı bolmasa, her bir tıkkını onun varisi bolur. Yani mirasının hemmesini alır. Eğer iki hemşerisi bolsa, onlar terakinin üçten iki hissesini alır. Eğer varisla hem er hem ayal bir tıkkallar bolsa, onların içindeki bir erge iki ayalının hissesi verilir. Adaş maslıkanlar için Allah sizlerge şeriat ehkamlarını bayan kılıp verir. Allah hemmi nersini bilgücüdür.